الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم انسان اس زندگی میں بے شمار مسائل سے دوچار ہوتا ہے، جن مسائل کا نتیجہ مجہول ہوتا ہے اور اسے ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں جن اقدامات کا انجام نامعلوم ہوتا ہے، خیر کس میں ہے، شر کس میں ہے، بھلائی کس میں ہے، برائی کس میں ہے، نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، اس کام کے لیے قدم اٹھائے یا قدم نہ اٹھائے، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا فلاں ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرائے یا نہ کرائے، اپنے بچے کو فلاں اسکول کالج میں داخلہ کرائے یا نہ کرائے، اپنی بچی کا رشتہ فلاں لڑکے سے کرے یا نہ کرے، فلاں لڑکی کو اپنے لڑکے کے لیے چوائس کرے یا نہ کرے، تجارت میں کسی کو شریک کرے یا نہ کرے، کوئی نیا دھندا شروع کرنا چاہتا ہے شروع کرے یا نہ کرے، کہیں کے سفر کا ارادہ ہے سفر کرے یا نہ کرے، بے شمار اقدامات ہیں زندگی میں، بے شمار مسائل ہیں، بے شمار کام ہیں جن سے انسان ہر روز دو چار ہوتا رہتا ہے، اور چونکہ تمام کاموں کا نتیجہ مجہول ہوتا ہے، تمام کاموں کا انجام نامعلوم ہوتا ہے، لہذا انجام سے بے خبری کی وجہ سے وہ حیرت اور رنج کا شکار ہو جاتا ہے، انجام سے بے خبری کی وجہ سے انسان ذہنی کشمکش، ٹینشن اور قلبی اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے، انجام سے کاموں کے بے خبری کی وجہ سے انسان کی حرکت معطل ہو جاتی ہے، شل ہو جاتی ہے، اس مشکل کے حل کے لیے، اس تردد اور پریشانی کے علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں صلاۃ استخارہ کی تعلیم دی ہے اور صلاۃ استخارہ کو مشروع فرمایا ہے۔ لہذا عقل و دانش کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی زندگی کے ہر بہترین اور اچھے معاملے میں استخارہ ضرور کرے۔ اور کیوں نہ ہو کہ استخارے کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی سے اس کام میں مشورہ طلب کرنا، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے کسی کام کے تعلق سے مشورہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے خیر ہی مشورہ دے گا، اس سے بہتر مشورہ اور کس کا ہو سکتا ہے، اس سے بہترین سجیشن اور کس کا سجیشن ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تمام حقائق سے آگاہ ہے، کاموں کے نتائج سے باخبر ہے، تمام کاموں کے انجام سے آشنا ہے۔ اس لیے کہ کاموں کے انجام سے بے خبر صرف انسان ہوتا ہے، باری تعالی نہیں، اور کاموں کا انجام تو غیب میں مستور ہوتا ہے، اور غیب کا حال صرف اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد باری ہے, وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو وما تسقط من ورقۃ الا یعلمہا ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, ظاہر ہے کہ وہ اگر کسی کو کنجی نہ دے تو غیب جہاں مستور ہے, جہاں چھپا ہوا ہے, اس کا تالا نہیں کھل سکتا, اور تالا جب نہیں کھلے گا تو دروازہ نہیں کھلے گا, اور دروازہ جب نہیں کھلے گا تو آدمی کو غیب پر اطلاع حاصل نہیں ہوگی. تو اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں, مفتاح مسکی مفاتی کیز, اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. اور کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا ہے مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے, اور کوئی دانا نہیں گرتا ہے زمین کے اندھیروں میں مگر اس کا علم اسے ہوتا ہے, اور کوئی سوکھی چیز یا گیلی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی نگاہ میں نہ ہو اور کتاب مبین میں نہ ہو. پتا یہ چلا کہ کاموں کے جو نتائج ہیں, کاموں کا جو انجام ہو, غیب میں مستور ہوتا ہے, اور غیب کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہیں. اب اگر ایسے کام جن کا نتیجہ مجہول ہے, جن کاموں کے نتائج غیب میں مستور ہیں, ان کاموں کے انجام کے معاملے میں, ان کاموں کے سلسلے میں باری تعالیٰ ہی سے مشورہ طلب کیا جائے گا, اور وہی بہترین مشورہ دے سکتا ہے. لہذا اپنے نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صلاۃ استخارہ کی تعلیم دی ہے کہ ہر کام کے اندر تم استخارہ ضرور کر لو, اس لیے کہ استخارہ نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کام میں مشورہ طلب کرنا. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ پہلے دو رکعت نماز پڑھے, اچھی طرح وضو کرے, وضو کرنے کے بعد بصدق نیت, اخلاص کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ دو رکعت نفل نماز پڑھے فرضوں کے علاوہ, اور اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھے اور سو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو پھیر دے گا, کرے یا نہ کرے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے گی, دل میں وہ بات بیٹھ جائے گی. اگر کرنا بہتر ہوگا تو اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا دی جائے گی کہ کر لے, اور اگر کرنا بہتر نہیں ہوگا تو اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈال دی جائے گی کہ قدم ہٹا لے, اس کام کے کرنے میں خیر نہیں ہے. تو دو رکعت نماز پڑھے, دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا استخارہ پڑھے اور سو جائے, اس کا قلب کسی جانب متوجہ ہو جائے گا. وہ دعا کیا ہے پڑھ لیتے ہیں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او آجل امری وآجلہ فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او آجل امری وآجلہ فاقدر لی الخیر حیث کان ثم رزنی بہ. دو رکعت نماز کے بعد یہ دعا پڑھے گا, اور اسی دعا کا نام دعائے استخارہ ہے. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ, بے شک میں تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں تیرے علم کی مدد سے, اور تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں, طاقت مانگتا ہوں, قوت مانگتا ہوں تیری قدرت کی مدد سے, تیری قدرت کے واسطے سے, اور میں سوال کرتا ہوں تیرے فضل عظیم کا، پس بے شک تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ، اس معاملے کا نام لے، یہ معاملہ کروں یا نہ کروں، اس معاملے کا نام لے، اردو ہی میں نام لے لے، یہ معاملہ بہتر ہے میرے لیے میرے دین کے بارے میں، میرے معاش کے بارے میں، یہ کام دھندا، معاش مینس کام دھندا، میرے کام دھندے کے بارے میں، میرے معاملے کے انجام کے بارے میں، اور بہتری ہے اس میں میری دنیا اور آخرت کے تعلق سے، تو اس کے لیے اسباب مہیا کر دے میرے لیے، اور میرے لیے اس کام کو آسان کر دے، پھر اس کام میں میرے لیے برکت دے دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ برا ہے میرے لیے، میرے دین کے سلسلے میں، میرے کام دھندے کے سلسلے میں، میرے کام کے انجام کے سلسلے میں، میری دنیا اور آخرت کے سلسلے میں، تو میرے لیے خیر کو مہیا کر دے۔ اور اتنی اور بات ہے اس کے اندر، فصرف ہو انی، اس کو مجھ سے ہٹا دے، وہ صرف نہیں ان ہو، اور مجھ کو اس سے ہٹا دے، اس کو مجھ سے ہٹا دے اور مجھ کو اس سے ہٹا دے، اور میرے لیے خیر مہیا کر دے، ہے سکانا جہاں بھی ہو، ثم رزقنی بھی، پھر تو اس کے ذریعے مجھے راضی کر دے۔ یہ دعا استخارہ کا ترجمہ ہے۔ ایک بار دعا استخارہ کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فصرف ہو انی وصرفنی انہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم رضنی به۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو صحیح مشورہ اس طور دے گا کہ جس پہلو سے خیر ہوگا ذہن و دماغ میں اسی پہلو کو راسخ کر دے گا، بٹھا دے گا، اور بندہ وہی کام کرے گا جو اس کے دل میں اور دماغ میں اچھی طرح راسخ ہو جائے گا۔ صلات استخارہ اور اس دعا کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جو شریعت مطہرہ کو ماننے والا ہے، ضروری یہ ہے کہ چاہے وہ چھوٹی عبادت ہو چاہے بڑی عبادت ہو، وہ یہ دیکھے کہ اس عبادت کا ثبوت قرآن اور سنت سے ہے یا نہیں۔ عبادت کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، عبادت کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ہے تو وہ عبادت بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آدمی کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہذا دعا استخارہ اور صلاۃ استخارہ کی دلیل کیا ہے؟ کیا قرآن و سنت میں اس کی دلیل ملتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، اس کی دلیل ملتی ہے۔ دلیل کہاں ہے؟ بخاری شریف کتاب الدعوات کھول لو، بخاری شریف کتاب الدعوات کھول لو، وہاں آپ کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا استخارہ کو اس طرح سکھاتے تھے جس طریقے سے قرآن سکھاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب تم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو، اور اس کے بعد فرضوں کے علاوہ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لو۔ گویا کہ ہمیں صحیح روایت سے صلاۃ استخارہ اور دعا استخارہ کا ثبوت مل گیا۔ اب ہمیں ہر کام کے اندر، اور عقل و دانش کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کوئی کام جب ہم کرنے چلیں، کوئی اقدام کریں، کوئی مسئلہ ہمارے سامنے درپیش ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا استخارہ اور صلاۃ استخارہ کے ذریعے مشورہ ضرور طلب کر لیں، اور جو وہ مشورہ دے گا بہترین مشورہ دے گا، اور کام آپ کا ناقص نہیں ہوگا، بہترین طریقے سے انجام پذیر ہوگا۔ اس کے ایک ایک ٹکڑے کی شرح کا جہاں تک تعلق ہے ہم انشاءاللہ اس کی شرح کریں گے, اور اس دعا کے آداب کیا ہیں, نماز کے شرائط کیا ہیں, اس پر ہم انشاءاللہ کل سے بحث کرنا شروع کریں گے. وآخر دعوانا اللہ الرحمن الرحیم. بعض فلاسفہ اور گمراہ صوفیہ متصوفہ دعا کو ایک بیکار چیز سمجھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مشیت نے اور علوی اسباب نے بالفاظ دیگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی شخص کو اس کا مطلوب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مطلوب عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا, اس صورت میں دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر کسی شخص کو اس کا مطلوب دینے کا فیصلہ نہیں کیا ہے بلکہ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے تو دعا کا کوئی فائدہ ہی نہیں, اس لیے کہ مطلوب تو کسی صورت میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مطلوب کو عطا نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. دونوں صورتوں میں دعا ایک لایعنی اور بے فائدہ چیز ٹھہرتی ہے. فلاسفہ اور متصوفہ کے اس اعتراض کا اور الزام کا کیا جواب ہے؟ اس کا بڑا بہترین جواب حضرت علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف اقتضاء الصراط المستقیم میں دیا ہے, جس جواب کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے, یہاں تمام مسببات کو اسباب سے مربوط کر دیا ہے, اور جب سبب وجود میں آتا ہے تو مسببات ظہور میں آ جاتے ہیں. نہیں سمجھے؟ مثلا آپ کو بھروچ پہنچنا ہے, یہ مطلوب ہے, یہ مسبب ہے, اور بس پر سوار ہونا یہ سبب ہے. آپ بس پر بیٹھ جائیے, بھروچ پہنچ جائیں گے. گویا بھروچ کا پہنچنا جو مطلوب ہے, مسبب ہے, وہ مربوط ہے سبب کے ساتھ, اور سبب ہے بس کی سواری. تو اس عالم اسباب میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مطلوبات اور تمام مسببات کو اسباب سے مربوط کر دیا ہے. اسباب وجود میں آتے ہی مسببات ظہور میں آ جاتے ہیں. اور اس کے بہت سارے دلائل ہمیں قرآن اور احادیث کے ذخیرے میں ملتے ہیں, اور بہت سارے واقعات دعا کے کارگر ہونے اور دعا کے اس بات میں ہمیں ملتے ہیں. مثلا ایک غزوے میں ایک لڑائی کے موقع پر صحابہ کرام پیاسے ہو جاتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پانی کی شکایت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس تھوڑا بہت پانی ہو تو میرے پاس لے آؤ, جو کچھ پانی لشکریوں کے پاس رہتا ہے آپ کے سامنے لا حاضر کیا جاتا ہے اور آپ اس کے اندر اپنی انگلیاں ڈال دیتے ہیں, اور اس طرح معجزے کا ظہور ہوتا ہے اور سارا لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی میں انگلیاں ڈالنے کی برکت کی وجہ سے سیراب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو بھوک کی شدت ستاتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھوک کی شکایت لے کر کے آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس جو تھوڑا بہت طعام کھانا ہو میرے پاس لے آؤ, کھانا لایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اپنا دست مبارک رکھتے ہیں, دست مبارک کی برکت کی وجہ سے تھوڑا کھانا تمام لشکر اسلام کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہاں دیکھیے دونوں واقعات میں مطلوب کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو سبب بنا دیا ہے. سبب آیا, مسبب ظہور پذیر ہو گیا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے جاتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انس ابن مالک کے مال اور اولاد کے اندر برکت عطا فرما. صحابہ کرام نے اور جو لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال بھر میں دو مرتبہ پھل لاتا تھا, جبکہ دوسرے باغوں کی حالت یہ نہیں تھی. تمام باغوں کے اندر ایک مرتبہ سال میں پھل آتا تھا اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں دو مرتبہ سال بھر میں پھل آتا تھا. یہ تو رہی مال کے اندر برکت. اور صحابہ کرام کا ارشاد ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اولاد میں وہ برکت عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں میں سے 100 سے زائد افراد کو اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے. 100 سے زائد افراد کو اپنی زندگی میں دیکھا. یہاں دیکھیے مطلوب کے حصول, یعنی باغ کے اندر پھل کا بڑھ جانا مطلوب مسبب, اولاد کے اندر اضافہ ہو جانا, اولاد کا بڑھ جانا یہ مسبب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں مطلوبات اور دونوں مسببات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اور آپ کو سبب بنا دیا. سبب وجود میں آیا, مسببات کا ظہور ہو گیا, دعا کی گئی, مطلوب ظہور میں آ گیا. اسی طریقے سے مشہور صحابی حضرت علی ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر جہاد پر ہیں, لشکر اسلام پانی کی کمی کی وجہ سے, پانی کی قلت کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے. لشکر اسلام کے کمانڈر ان چیف حضرت علی ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے ہیں اس طرح, یا علیمو یا حلیمو یا علیو یا عظیمو اسقنا. اس دعا کی برکت کی وجہ سے یہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے اور لشکر کی حد تک صرف بارش ہوتی ہے اور لشکر اسلام پانی سے سیراب کر دیا جاتا ہے. صرف لشکر کی حد تک بارش ہوتی ہے. دعا کا اثر, دعا سبب, سبب کے ظہور میں آتے ہی مسبب کا ظہور ہو گیا, مطلوب حاصل ہو گیا. اسی طریقے سے سامنے ایک دریا آ گیا, دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں احملنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے دریا ہمیں اس پار کر دے. تاریخ اٹھا کر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی ابن حضرمی کو ماں ان کے ساتھیوں کے پانی کے اوپر سے سب کو پار کر دیا اور سواریوں کے سم بھی نہیں بھیگے, پانی کے اوپر سے چلتے ہوئے گئے. سبب موجود ہوا, مسبب ظہور میں آ گیا, دعا مانگی گئی, مطلوب حاصل ہو گیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں دعا اور اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرنے کا دائیا پیدا کر دیتا ہے, دعا کرنے کا الہام کر دیتا ہے. ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو بخشنا چاہتا ہے, کسی کے اوپر اپنا کرم کرنا چاہتا ہے, کسی کے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں توبہ کی توفیق ڈال دیتا ہے, توبہ کا الہام کر دیتا ہے کہ تو توبہ کر, یہ توبہ سبب بن جائے گا تیری بخشش کا, میں بخش دوں گا. سبب وجود میں آیا, مسببات کا ظہور ہو گیا. اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نیک اعمال کو آسان بنا دیتا ہے. یہی مطلب ہے مسلم شریف کی اس روایت کا. وہ روایت ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں پڑھ لیتے ہیں. وان عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ اعلم اہل الجنت من اہل النار قال فقال نعم قال قیل ففیم یعمل العاملون قال کل میسر لما خلق له رواہ مسلم. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے, یہ تو معلوم ہے, اللہ کو علم ہے کہ یہ جنت میں جائے گا یہ جہنم میں جائے گا, کیا ایسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نام. ہاں پھر سوال کیا گیا پھر اے اللہ کے رسول کس وجہ سے اب عمل کرنے والے عمل کریں؟ ففیما یعمل العاملون, جب لوگوں کے لیے جنت مقرر کر دی گئی ہے, لوگوں کے لیے جہنم مقدر کر دی گئی ہے, جن لوگوں کے بارے میں جہنم مقدر انہیں جہنم میں جانا ہے, جن لوگوں کے لیے جنت مقدر ہے انہیں جنت میں جانا ہے, اللہ کے رسول پھر عمل کاہے کے لیے؟ ففیما یعمل العاملون, پھر عمل کرنے والے عمل کاہے کے لیے کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال ارشاد فرمایا کل میسر لما خلق له, ہر آدمی کو عمل کیا جاؤ, ہر آدمی کو جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے جنت کے لیے جہنم کے لیے راستہ ہموار کر دیا جائے گا اور اس راستے پر چلنا آسان کر دیا جائے گا. مطلب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی سے توفیق مانگو, دعا مانگو, مدد طلب کرو, معافی مانگو, توبہ کرو, تو اللہ تبارک و تعالی اس سبب کی وجہ سے, یہ تمام اسباب ہیں, مسببات پر مسببات کو فائز کر دے گا, تمہاری توبہ قبول کر لے گا, جنت میں داخل کر دے گا, تمہارے اوپر رحم کرے گا, کرم کرے گا, تمہیں بخش دے گا, جنت میں داخل کر دے گا, جہنم سے بچا لے گا. بات ابھی صاف نہیں ہوئی ہے, تھوڑا اور صاف کر لیا جائے. ترمذی شریف کی ایک روایت بلازا ہو, مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں, وان سلمان الفارسی سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في الامر ولا يزيد في العمر الا البر رواه الترمذی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں لوٹا سکتی قضا کو کوئی چیز سوائے دعا کے. قضا یعنی اللہ نے جو فیصلہ کر لیا, قضا ای الامر المقدور, متعین کیا ہوا معاملہ, فیصل شدہ معاملہ, اس قضا کو جس کا فیصلہ اللہ نے کر لیا ہے اس کو نہیں ہٹا سکتی ہے کوئی چیز مگر دعا. اس کا مطلب ہے دعا سے فیصلہ بدل دیتا ہے اللہ. ولا یزید فی العمر الا البر, اور نیکی کرنے کی وجہ سے عمر میں زیادتی ہو جاتی ہے. اب ذرا صاحب تحفۃ الاحوزی کا تبصرہ اس حدیث کے اوپر ملاحظہ ہو. اس وقت دنیا میں ترمذی کی اتنی زیادہ جامع شرح اور کہیں موجود نہیں ہے, یہ ہماری لائبریری میں موجود ہے عربی میں. میں عربی میں پیش کیا گیا تبصرہ جو ہے اردو میں منتقل کرتا ہوں. حضرت یہ فرما رہے کہ پہلے عمر کا معاملہ لے لو. عمر تو آدمی کی متعین ہے, 40 سال جیے گا اس کے بعد مر جائے گا. اب عمر کا گھٹنا اور بڑھنا چہ مانا دارت, عمر تو متعین ہے آدمی کی, کسی کو 40 سال جینا 40 سال بعد مر جائے گا, 60 سال جینا 60 سال بعد مر جائے گا, 80 سال جینا 80 سال بعد مر جائے گا, 100 سال جینا 100 سال بعد مر جائے گا, متعین ہے. پھر عمر کے گھٹنے اور بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب دے رہے کہ اگر عمر کے بڑھنے کو, جیسا کہ حدیث میں کہا گیا کہ نیکی سے عمر کے اندر زیادتی ہوتی ہے, عمر بڑھتی ہے. آدمی جتنی زیادہ نیکی کرے گا عمر کے اندر اضافہ ہوگا. تو اگر عمر کا بڑھنا حقیقت پر محمول کر لیا جائے, یعنی حقیقت میں عمر بڑھتی ہے, تو اس کی صورت یہ ہے, بتا رہے اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے, اور ایسا لکھا سال بعد مر جائے گا, 60 سال جینا 60 سال بعد مر جائے گا, 80 سال جینا 80 سال بعد مر جائے گا, 100 سال جینا 100 سال بعد مر جائے گا, متعین ہے. پھر عمر کے گھٹنے اور بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب دے رہے کہ اگر عمر کے بڑھنے کو, جیسا کہ حدیث میں کہا گیا کہ نیکی سے عمر کے اندر زیادتی ہوتی ہے, عمر بڑھتی ہے, آدمی جتنی زیادہ نیکی کرے گا عمر کے اندر اضافہ ہوگا. تو اگر عمر کا بڑھنا حقیقت پر محمول کر لیا جائے, یعنی حقیقت میں عمر بڑھتی ہے, تو اس کی صورت یہ ہے, بتا رہے اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے, اور ایسا لکھا کہ قلم سوکھ گئی ہے, اب وہی ہوگا جو لکھ دیا ہے. کیا لکھا ہے لوح محفوظ میں؟ اگر یہ حج اور جہاد دونوں کرتا ہے تو اس کی عمر 60 سال, اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک کرتا ہے یا دونوں نہیں کرتا تو اس کی عمر 40. اب اگر وہ جہاد اور حج دونوں کر لیتا ہے 60 سال تک جیے گا, یہ مٹا دیا گیا, یہ قضاء معلق. اور اگر دونوں میں سے ایک بھی نہیں کرتا ہے یا ایک کرتا ہے تو 40 سے متجاوز نہیں ہوگا, 40 سے متجاوز نہیں گا, عمر کا گھٹنا متصور ہو گیا, گھٹ گئی عمر. یہ مطلب ہے عمر کے گھٹنے کا اگر عمر کے بڑھنے کا معاملہ حقیقت پر محمول کیا جائے, کہ حقیقت میں آدمی کی عمر بڑھتی اور گھٹتی ہے. اسی طریقے سے ایک آیت کریمہ نگاہ میں رکھیے, سورہ رعد کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے, اور اس کے سامنے ہی لوح محفوظ ہے جہاں تقدیریں لکھی ہوئی. اب جب وہ مٹاتا ہے جو چاہتا ہے, جو چاہتا باقی رکھتا ہے, تو مطلب یہی ہوا جو حضرت نے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اگر حج اور جہاد دونوں کرتا ہے تو 60 سال کی عمر ہوگی, 60 سال جیے گا, اور اگر دونوں نہیں کرتا ہے یا ان دونوں میں سے ایک کرتا ہے تو 40 سے متجاوز نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے مٹانے کا اور باقی رکھنے کا. یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ طواف کرتے ہوئے زاروں قطار روتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہم ان کنت کتبت علی شقوتا فامحوہ فانک تمحو ما تشاء وعندک ام الکتاب واجعلہ سعادتا ومغفرۃ. ابن کثیر, اے اللہ اگر تو نے میرے بارے میں بدبختی لکھ دی ہے تو اس بدبختی کو مٹا دے. اب اگر بدبختی لکھ دی گئی اور مٹتی نہیں ہے پھر اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی کے بارے میں اگر بدبختی لکھ دی جائے اور اگر وہ دعا کرے کہ بدبختی مٹا دی جائے, دعا کی توفیق دی جائے, تو دعا سبب بن جائے گا اس کے مٹنے کا, مٹ جائے گا. اے اللہ اس کو مٹا دے, فم ہو اسے مٹا دے, فائنڈ کا تمہ ماتشا وہ تسبت, اے اللہ تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جو چاہتا باقی رکھتا ہے. وہیں تک ام الکتاب تیرے سامنے لوح محفوظ ہے, وجعلہ سعادتا ومغفرتا, اے اللہ اس بدبختی کو تو سعادت اور بخشش میں بدل دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹائی جاتی ہے چیز جو لکھی ہوئی ہے اور باقی رکھی جاتی ہے چیز جو لکھی ہوئی ہے. سعادت کو شقاوت میں بدلا جا سکتا ہے اور شقاوت کو سعادت اور مغفرت میں بدلا جا سکتا ہے. لہذا مطلب بالکل واضح ہو گیا اس حدیث پاک کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فیصلے کو نہیں ٹال سکتی ہے کوئی چیز مگر دعا, اور عمر کے اندر زیادتی نہیں کر سکتی ہے کوئی چیز سوائے نیکی کے. اگر عمر کے اندر زیادتی کرنی ہو نیکیوں پر نیکیاں کرو, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بدلوانا ہے کثرت سے دعا کرو, گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعا کرو, شکاوت کو اللہ سعادت میں بدل دے گا. اور اگر تم اعراض کرو گے سعادت لکھی ہوئی تو شکاوت میں بدل جائے گی. ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی گمراہ بھی کر دیتا ہے آدمی کو؟ اگر کسی کو گمراہ کر دے تو کیا یہ اس کے عدل کے خلاف نہیں ہے, انصاف کے خلاف نہیں ہے؟ کسی کو گمراہ کر دے کہ میں تجھے گمراہ کرتا ہوں, ظاہر ہے کہ انسان کی یہ گمراہی اسے جہنم میں لے جائے گی, تو یہ تو فیصلہ خود اللہ نے کیا ہے. تو کسی کے بارے میں ضلالت کا فیصلہ, گمراہ کرنے کا فیصلہ, کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان عدل کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے, یہ عدل ہے؟ اس کا جواب علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے شاگرد رشید حضرت علامہ ابن تیم نے دیا ہے. وہ کتاب بڑی بوسیدہ کتاب تھی, کتاب الفوائد, اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہوں, میرے گھر پہ موجود ہے. اس کے اندر حضرت نے یہی جواب دیا ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے, اور یہ گمراہ کرنا عین عدل ہے, عین انصاف ہے, ذرہ برابر بے انصافی نہیں. کیسے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا, برابر, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بھلائی اور برائی کی تمیز دی, فالہمہا فجورہا وتقواہا, بھلائی اور برائی کی تمیز دی, اچھا کیا ہے برا کیا ہے, بھلائی کیا ہے برائی کیا ہے, خیر کیا ہے شر کیا ہے, حق کیا ہے باطل کیا ہے, تمیز دے دی ہے. عقل دینے کے بعد قوت ممیزہ دے دی ہے تاکہ بھلے اور برے, خیر اور شر کے درمیان آدمی تمیز کر سکے. بہترین صورت پر پیدا کیا, بھلائی اور برائی کی تمیز بخشی, اور اسی پر بس نہیں کیا, اسی پر انسان کو نہیں چھوڑ دیا, انبیاء اکرام کا ایک لمبا سلسلہ برقرار رکھا تاکہ اگر عقل کہیں حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے میں مشکوک ہو جائے تو انبیاء اکرام رہنمائی کریں کہ دیکھ سیدھا راستہ یہ ہے, یہ برا راستہ ہے. انبیاء اکرام کا ایک لمبا سلسلہ جاری کیا, اور یہی نہیں کہ انبیاء اکرام چلے گئے, اب آدمی عقل کی روشنی میں کس طریقے سے حق اور باطل کو پہچانے, کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو سکتی ہے, لہذا کتابیں چھوڑ دی گئیں کہ انبیاء چلے گئے تو کیا ہوا, کتاب موجود ہے, نبی کا عمل موجود ہے, گمراہی کا کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے. اب تو عقل کو کام میں لا, کتاب موجود ہے, انبیاء کرام کا اسوہ موجود ہے, ان کے اعمال اور افعال موجود ہیں, چل ان کی روشنی میں اپنی زندگی گزار. اب اگر کوئی بدبخت آدمی عقل سے کام نہ لیتے ہوئے نہ تو انبیاء کرام کی تعلیمات پر دھیان دے, نہ ان کے جانے کے بعد ان کے اعمال اور ان کے سنن کے اوپر نظر کرے, نہ کتاب پڑھے نہ دیکھے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام احسانات کو اوائڈ کرنے کا جو جرم اس نے کیا ہے, بتاؤ اس جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ مفت میں تمہیں بہترین صورت دے دی, خیر و شر کی تمیز دے دی, عقل دے کر تمہیں قوت ممیزہ دی, انبیاء کرام کا مفت میں ایک لمبا سلسلہ رکھا, تمہارے لیے کتابیں نازل کی, کس لیے؟ اس کے بعد بھی تم شرارت کرو گے, ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرو گے, بتاؤ دنیا کی کوئی بھی عدالت ایسے آدمی کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی؟ یہی کہ اگر تو فائدہ نہیں اٹھاتا گمراہ ہو جا. بات اب بھی واضح نہیں ہوئی, تھوڑی سی تمثیل سے اس بات کو سمجھ لو. ایک درخت ہے, تصور کرو ایک درخت ہے, اس درخت کے نیچے آگ جلا دی گئی ہے. اب اس آگ کے جلنے کی وجہ سے یہ در حقیقت قرآنی تمثیل ہے جس کو میں اپنے لفظوں میں ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ قرآن حکیم کے پہلے پارے میں تیسرے صفحے پر ہے. ایک درخت ہے, اس تمثیل کا ایکسپلینیشن. ایک درخت ہے, درخت کے نیچے ایک شخص آگ جلاتا ہے. ظاہر آگ جلے گی تو جتنی زیادہ شدت کے ساتھ جلے گی, جتنی زیادہ تیزی سے جلے گی, اتنی ہی زیادہ دور تک اس کی روشنی پھیلے گی. اب ایک آدمی آتا ہے, آگ کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے. ظاہر ہے آگ کے جتنا قریب کھڑا ہوگا, قریب پڑی ہوئی شے اسے اتنی ہی زیادہ صاف اور واضح دکھائی دے گی. اب آدمی ہٹنا شروع کر دے اپنی مرضی سے. اب ظاہر ہے کہ روشنی سے جتنا ہٹتا چلا جائے گا, چیزیں اتنی ہی دھندلی ہوتی چلی جائیں گی. اب چلتا چلا گیا, چلتا چلا گیا, اندھیرے میں چلا گیا, اجالے سے بالکل دور. اب چیز صاف طور پر نظر نہیں آ رہی ہے, تو اس میں آگ کی غلطی ہے یا آگ کے جلانے والے کی غلطی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ ارے تو خود بھاگا ہے, آگ سے خود دور ہوا ہے. اب تو اگر روشنی سے محروم کر دیا جائے اور چیزیں صاف و شفاف نہ دکھائی دے تو یہ تیری غلطی ہے. اس میں آگ جلانے والے کی کیا غلطی اور آگ کی کیا غلطی ہے؟ اس تمثیل کو میں نے واضح طور سے بیان کیا, یہی مطلب ہے اس تمثیل کا جسے قرآن حکیم میں پیش کیا گیا ہے. تو گویا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے تو اس کا عین عدل ہے. اور گمراہ کیوں کرے گا؟ اس کے بھی اسباب ہوں گے. میں نے بتایا نہیں کہ دنیا عالم اسباب ہے. یہاں ہر چیز کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. سبب وجود میں آئے گا, مسبب ظہور پذیر ہو جائے گا. زہر, زہر سبب ہے مر جانے کا. ظاہر ہے کہ جو آدمی زہر کھائے گا مسببات تو ظہور ہوگا, یہ آدمی مر جائے گا. اس لیے کہ زہر خورانی کا نتیجہ ڈیتھ ہے, موت ہے, مر جائے گا. تو بات صاف ہو کر کے کیا آئی ہمارے سامنے؟ یہ کہ دعا کا اثر ہے. یہاں تک کہ دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے, اور یہ فیصلے کی تبدیلی اس نے لوح محفوظ میں معلق کر دیا ہے کہ اگر بندہ ایسا کرے گا تو میں اپنا فیصلہ اس طریقے سے کر دوں گا, اور اگر نہیں کرے گا تو وہ چیز ویسے ہی ثابت رہے گی. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں ہے, مجھے تو پھر دعا کی فکر ہے. غور کرو ذرا, ارے یہ آدمی کتنا بڑا آدمی ہے, ایک بٹے تین دنیا کا حاکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زبردست دماغ عطا فرمایا تھا, بڑی زبردست سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی. ان کا قول ہے یہ, فرمایا مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں ہے کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, ہوئی کہ نہیں ہوئی, مجھے بس دعا کی فکر ہے. اور اگر مجھے دعا کا الہام ہو جائے تو قبولیت اس کے ساتھ ہے ہی, دعا کروں گا تو قبول ہوگی ہی. کتنی عجیب و غریب بات ہے, مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں ہے, مجھے تو صرف دعا کی فکر ہے. اگر دعا کرنے کی توفیق دے دی جائے, دعا کا الہام کر دیا جائے, دعا کرنا میرے دل میں ڈال دیا جائے تو قبولیت اس کے ساتھ ہے. اس لیے کہ دعا کرنا سبب ہے اور مطلوب کا حصول مسبب ہے, اور ہر مسبب اپنے سبب کے ساتھ جڑا رہتا ہے. سبب وجود پذیر ہوا کہ مسبب ظہور پذیر ہو ہی جائے گا. دو حدیثیں اور پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے چینجنگ کے بارے میں. روایت ابو خزامہ عن ابیہ سے, یہ روایت ترمذی میں ہے, حدیث کے الفاظ یوں ہیں, اتا رجلن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارائیت رکن نسترقیہ ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله. رواه الترمذی. ابو خزامہ نبی سے روایت کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا اور کہتا کہ اللہ کے رسول ایک سوال ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہم کچھ جائز جھاڑ پھونک کرتے ہیں, کسی آدمی کو نظر لگ جائے دب کر سکتے ہو؟ اے اللہ کے رسول, ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں جائز دائرے میں, روکن نسترقیہ, وہ دوا ان کا دعوی بھی, جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں. وہ تو قاتل نہ تقی, اسی طریقے سے اور دیگر حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہیں. تو اگر تقدیر میں مرنا ہی لکھا ہے تو پھر دوا کا کوئی مطلب, اگر نقصان ہی لکھا ہوا ہے تو حفاظتی تدابیر کا مطلب, اگر آدمی کے لیے پریشانی ہی لکھی ہے تو پھر جھاڑ پھونک کا مطلب. حل ترد من قدر اللہ شیا, کیا اس سے کچھ اللہ کی تقدیر بدلتی ہے یہ دوا سے, یہ دعا سے اور حفاظتی تدابیر سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, ہی من قدر اللہ, یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیر سے ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر تم سانپ کے کاٹنے پر تریاق استعمال کرو گے اچھے ہو جاؤ گے. جہاں بیماری پیدا کی ہے وہیں اس کے لیے دوا بھی ہے, جہاں دا ہے وہاں دوا ہے. تو گویا تدابیر اختیار کرنا بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے. اس بات کو اور واضح طور سے سمجھ لو. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاذ ابن جبل اور بڑے بڑے صحابہ کرام, تقریباً 25,000 سے زائد صحابہ کرام مقام امواس میں موجود ہیں. شام فتح ہو چکا ہے, اچانک اسی میدان میں جہاں اتنا بڑا لشکر اسلام ٹھہرا ہوا, تعاون پھیل جاتا ہے مقام امواس میں. اور جانتے ہیں 25,000 صحابہ کرام تعاون کا شکار ہو جاتے ہیں, اسلام کا داہنا بازو ٹوٹ جاتا ہے. 25,000 صحابہ کرام جو پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے کافی تھے, مصلحت اللہ کی, منظور خداوندی. 25,000 صحابہ کرام اسی میدان میں تعاون کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اسلام کا مشہور جرنل امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی تعاون کا شکار ہو جاتے ہیں. مشہور صحابی حضرت معاذ ابن جبل اسی مقام امواس میں تعاون کا شکار ہو کر کے مر جاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعاون دیگر امتوں کے لیے زحمت تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رحمت. اس مرض میں مبتلا ہو کر کے جو مرے جنتی, جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے علامہ البانی مختصر و احکام الجنائز میں لائے. تعاون کے پھیلنے کی خبر مدینہ پہنچ گئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے, اتنا بڑا لشکر وہاں پڑا ہوا ہے, اسلام کا مشہور جرنل وہاں موجود ہے, ارے کچھ ہو گیا, ارے تو اسلام کی ترقی کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا. بھاگتے ہیں وہاں سے اور جب قریب پہنچتے ہیں مقام جابیہ تک, وہیں پتا چل جاتا ہے کہ تعاون بری طریقے سے پھیلا ہوا ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام آ کر کے وہیں ملتے ہیں. حضرت عمر روتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں سے ہٹ جاؤ, میدان چھوڑ دو, میدان چھوڑ دو, کسی اچھی جگہ اور پرفضا جگہ پر چلے جاؤ, اور میں تو اس میدان میں نہیں جاؤں گا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں کہیں تعاون پھیلا ہوا ہو لوگ وہاں سے بھاگے نہیں, اور دوسری جگہ سے لوگ وہاں آئے نہیں, تو میں تو وہاں نہیں جاؤں گا, اب میں لوٹ رہا ہوں. اور ابو عبیدہ تم بھی لوٹ چلو, پورا لشکر لے کر کے کسی پرفضا مقام پر چلے جاؤ, یا میرے ساتھ چلے چلو مدینہ. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو امین الامہ کا خطاب دیا تھا. بہت ادب کرتے تھے صحابہ کرام اسلام کے اس عظیم جرنل کا. تو حضرت نے ڈانٹ کر کے کہا, اسرار من قدر اللہ یا عمر, کیا شان ہے ابو عبیدہ بن الجراح کی, امیر المومنین جن سے گفتگو کرتے ہوئے آدمی کانپ جاوے, جن سے آدمی نگاہ نہ ملا سکے, نگاہ ملا کر بات نہ کر سکے, حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المومنین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہہ رہے ہیں, اسرار من قدر اللہ یا عمر, اے عمر اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو, جو ہونا ہوگا ہو جائے گا. جواب دیکھو ایک عارف باللہ کا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, روتے ہوئے کہا, میں کہاں تقدیر سے بھاگ رہا ہوں, ارے افر من قضاء اللہ الى قضاء اللہ, اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں. اس نے بیماری پیدا کی ہے تو دوا بھی تو پیدا کی ہے. افر من قضاء اللہ الى قضاء اللہ, احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے, تقدیر ہے. جس طریقے سے بیماریوں کے ذریعے آدمی کو مار دینا اور بیماریوں کا بھیج دینا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے, تقدیر ہے, تو حفاظتی تدابیر کا اختیار کرنا بھی تقدیر ہے. افر من قضاء اللہ الى قضاء اللہ, میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں. مسئلہ صاف کھل کر کے ہمارے سامنے آ گیا کہ دعا کا فی نفسہ ہی ایک اثر ہے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے اور نیکی سے آدمی کے عمر میں اضافہ کر دیتا ہے. ایک شبہ کا جواب یہیں دے لیں پھر بحث کو ختم کریں. بحث کو ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آج یہ بحث ختم ہو گئی, بحث تو ابھی شروع ہوئی ہے, اس لیے کہ ہم دعا استخارہ پر بحث کر رہے ہیں. درمیان میں ایک شبہ تھا فلاسفہ اور متصوفہ کا, لہذا ہم نے علامہ ابن تیمیہ کی زبان میں اس کا جواب پیش کر دیا ہے اپنے لفظوں میں. دوسرا سوال یہ ہے, دوسرا شبہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے بجائے اس سے اپنے مطلوب کے حصول کی دعا کرنے کے بجائے دیگر آستانوں پر جا کر کے غیر اللہ سے اپنا مطلوب حاصل کرنے کی دعا کرتے ہیں. کون ہے؟ دیگر آستانوں پر جا کر کے سر ٹیکتے ہیں اور وہاں غیر اللہ سے اپنے مطلوب کے پورا ہونے کی دعا کرتے ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مطلوب حاصل ہو جاتا ہے. کسی کے پاس لڑکا نہیں ہوتا, اولاد نہیں ہوتی, اللہ کے آستہ کو چھوڑ کر کے دوسرے آستہ پر جاتے ہیں, غیر اللہ سے مانگتے ہیں اور اولاد مل جاتی ہے, دیوی دیوتا کے پاس جاتے ہیں اولاد مل جاتی ہے. اس کا جواب حضرت علامہ ابن تیمیہ نے دیا ہے. ایسے جوابات تو یہی شخص دیتا ہے اور وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں. یہ حضرت علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید حضرت علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ کا خاصہ ہے. جواب اس طرح دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی غیر اللہ کے آستہ پر جا کر کے جو شخص اپنے مطلوب کو پورا کرانے کی دعا کرتا ہے, ظاہر ہے کہ صاحب قبر اور غیر اللہ اس کی آواز کو تو سنتا نہیں ہے, اس کی آواز کو اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے. مانگتا ہے غیر اللہ سے, غیر اللہ نہیں سنتا, اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے اور سن کر کے اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور اسے بیٹا دے دیتا ہے. اس کا گھر کا کام رکا ہوا ہوتا ہے, چالو کر دیتا ہے. اس کی دکان ٹھپ پڑی ہوتی ہے, چالو کر دیتا ہے. مانگا ہے اس نے بابا سے, مانگا اس نے غیر اللہ سے, غیر اللہ کیا سنے گا؟ قرآن حکیم کہتا ہے تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, لہذا اس نے تو سنا نہیں. ہاں جو سب کی سنتا ہے اس نے سنا ہے. کہتا ہے جا, میں نے تیری دعا قبول کر لی, وہ کیا قبول کرے گا؟ اور دیکھ تیرا مطلوب تو حاصل ہو جائے گا لیکن جو تُو نے مانگا ہے یہ تو تجھے مل جائے گا, لیکن اس سے بڑی چیز تجھ سے چھین لوں گا میں, یہ تیری سزا ہے. کیا؟ لڑکا تو تجھے دے دوں گا, نور ایمان چھین لوں گا دل سے, یہ تیری سزا ہے غیر اللہ سے مانگنے کی وجہ سے. وآخر دعوانا.